gending iki hang isung kumandyang no mesti piain kanggo hang kerasa rasa welas hang makeson pendem merko kuatir dung riko sing demen. Awak isun mong ketiki anane ala rupa lan wong hang sing duwe gantung orep nong laike kendeng son nyambung nyawa atau suworo mong jiwa lan raga. Mula sawangan isun aja mong separo mata angkaton nyoto ono mong jiwa lan raga.